I'm in a maze. Cause I ain't seen you in a long time. Chalky skin, thick thighs, innocent eyes. So used to be mine, but no commitment. Used to commit it, hate to laugh, but then I took you through it. I still admit it, but your shape developed, looking tighter than ever we used to. Roll whatever, smoking blunts for escaping all issues. Remember when I first tried to hit it, you held back. Now you smirking cause you was flirting, you was all that. My rap finally cracked surface. The weight was worth it after I hit it. Knew I was permanent for late, working plus all. Sex secrets never hit the streets. Knuckle beat, oral sweet oil to spoil me. You was doing things in the sexiest ways. I'm still amazed at you. Have my back to this day from the way now I got you. Through the fire and rain, pleasure and pain. Change the riches, loss and gains. Whether wife or mistress, we stay. Cause we fitted it with it, and I ain't hit it in a long time. So I'ma hit it for a long time. Alizé with Hennessy, you never fade wine. We smoke weed and make money, that's my kind. My feelings tired. How will I know this is real? Usually I end up foolishly end up giving all the love I own. Then trying to smell it to you. It's just another day. You won't even call. Tak kończy się powierzanie legendarnych taśm, legendarnej wytwórni płytowej Blue Note takiemu człowiekowi jak Madlib. Otis Jackson Jr., bo tak naprawdę się nazywa. Człowiek, który potrafi absolutnie wszystko. Miksować muzykę, w sensie jako DJ, grać na perkusji, jeszcze tam na paru innych instrumentach. Mam nadzieję, że dzisiaj również sięgniemy po album, na którym pokaże swoje umiejętności. Twój ulubieniec, Dawid. No, taka absolutna topka. Absolutnie. O Madlibie mógłbym mówić tak naprawdę godzinami, no ale to wiesz czemu, bo wiesz, że on nagrywa co najmniej 30 minut słuchalnej muzyki dziennie. Dziennie jest 30 minut słuchalnej muzyki. Tego nie wiedziałem. Wiedziałem, że dużo nagrywa. Ja sądzę, że on i tak pobije w liczbie wydanych płyt Franka Zappę, ale to jeszcze trochę mu brakuje. A ty miałeś okazję spotkać Madliba, Marcin? Nie. Dowiedziałem się o nim dzięki audycji rok temu tutaj u ciebie, tak więc dopiero się wkręcam. To zachęcam cię do spotkania albo z nim, albo do pójścia na imprezę. Jego szefem w wytwórni jest Peanut Butter Wolf. Tak się śmiesznie nazywa, ale znakomity DJ, znakomity producent. I kiedyś było mi bardzo miło, jak tam umieściłem jakąś jego płytę na Twitterze i on nagle odpisał thanks. wylewny nie był, ale zawsze to coś. Może dlatego, że z Polski jesteś? Może dlatego, że z Polski. Bo wiesz, że on ma polskie pochodzenie. Naprawdę? Nie wiedziałem tego. Nie. Któryś z rodziców właśnie, któryś z rodziców, mama albo tata, pochodzi z Polski. A, to tego nie wiedziałem. Tak, z pochodzenia jest Polakiem. No, najsłynniejsze polskie słowo zna i podobno używa nagminnie. Aha, no dobrze, to nie będę opowiadał, co... czego nasz znakomity muzyk i zresztą przyjaciel tej audycji, Marek Pędziwiat, nauczył jednego gitarzystę, który grywał sobie kiedyś z Amy Winehouse, a teraz gra z Michałem Urbaniakiem, bo to się po prostu nie nadaje na antenę. A my wróćmy do Kalifornii. Dwa wątki omówiliśmy, czyli Lakersi, czyli piłka nożna. Powiedz mi, Marcin, jeszcze jakie są popularne dyscypliny sportowe w Kalifornii? No zdecydowanie futbol numer jeden, to jest pierwszy rok... Futbol amerykański. Tak, tak, tak. Futbol amerykański numer jeden, chociaż oczywiście Lakersi są najpopularniejszym klubem, natomiast dyscypliną w Stanach zdecydowanie jest futbol. To jest dyscyplina typowo amerykańska. To jest mniej więcej taki poziom jak u nas piłka nożna, jeżeli chodzi o oglądalność. I oczywiście Super Bowl numer jeden. Tak, tak. Wszyscy tak. Oglądają. Wszystkie ulice są pustoszeją, wszyscy idą gdzieś imprezować i oglądać mecza. Natomiast... myślę, że to też jest ważny rok dla Los Angeles, bo futbol wrócił po ponad 20 latach do tego miasta. W Inglewood wybudowano kompleks, gdzie grają Los Angeles Rams. Oni zostali ściągnięci w trybie awaryjnym z St. Louis. Przymiarka jest do drugiego klubu. Przez lata nie było żadnego, a teraz mogą być dwa. Przymiarka jest i tutaj Ice Cube właśnie, raper, którego dobrze znasz, też apeluję o to, żeby Raiders wrócili po latach do Los Angeles, bo to jest taki bardzo, bardzo lokalny klub, który teraz jest w Oakland, zresztą z polskim kickerem Sebastianem Janikowskim. Ludzie tutaj go w Polsce, wielu go nie zna, jest tak naprawdę najpopularniejszym chyba polskim sportowcem w Stanach Zjednoczonych, bo od wielu, wielu lat gra w NFL i ma tam świetną renomę. Tak więc... Ja go poznałem jako chłopca. Tak? Tak, dlatego, że jego tata grał kiedyś jako środkowy napastnik w Stali Mielec, czyli w moim rodzinnym mieście. I on tam się gdzieś pojawił. Także to jeszcze jako dzieciak, ale później wyjechał tam i tam już został, bo tata grał w piłkę w Stanach. I dlatego został Sebastian w Stanach. Zresztą nie wiem, czy dzisiaj dobrze po polsku nawet mówi. Mówił jeszcze 10 lat temu bardzo dobrze. Natomiast jest rzeczywiście w tej lidze już 15 lat, ale dalej jest jednym z najlepszych w swoim fachu. Dalej jest... zdobywa mnóstwo punktów. Mhm. Dobrze, do Ice Cube'a jeszcze powrócimy, natomiast ja chciałbym, żebyśmy jeszcze pozostali przy kolejnym projekcie Madliba, który nazywa się Madville Lane. Ladies and gentlemen, welcome to the debut grand opening of Mad Villain Bistro Bed and Breakfast Bar Grill Cafe Lounge on the water. Where we offer you the finest of the finer things. How do you do? 24 hours a day, 7 days a week, 365 days. How do you do? Live on the beats, we have the one and only Mad Lib. How do you do? We also have King Ghidra on the mix. Yesterday's new quintet is here. Victor Vaughn, Quasimodo. And I'm your host, the super villain. You know, just lay back, have a good time, enjoy the music, you know what I'm saying? I like to dedicate this next joint to my bands, you know, Big Hookie and Baba from the Laundromat. Masked conqueror with aspirations to dominate the universe. Panowie, nieprzypadkowo wybrałem te trzy fragmenty z płyty duetu Matt Villain, by zadać wam jedno pytanie krótkie i proszę o krótkie odpowiedzi. Co takiego jest w Kalifornii, że tam powstaje tak niezwykła i tak skomplikowana muzyka? Marcin. Ja myślę, że tam jest wspaniała atmosfera do artystycznej pracy. To rzeczywiście tam się ludzie wzajemnie inspirują. Tam jest wiele możliwości, jeżeli chodzi o kontakt z różnymi formami sztuki. Film, muzyka, stand-up, do wyboru i do koloru. I myślę, że artyści się poznają z różnych środowisk, jakoś wzajemnie się nakręcają. Tam każdy idzie za marzeniami, za swoją pasją. Też bardzo wielu ludzi niestety się nie sprawdza. Wielu ludzi gdzieś kończy robiąc coś innego, no ale dzięki tej konkurencji, dzięki tej wzajemnej inspiracji rodzi się tam wiele wspaniałej pracy. Dawid? Ja bym powiedział to samo, co Marcin, ale wiesz, co bym jeszcze dodał? Klimat i te niekończące się tak naprawdę słońce. Z jednej strony też masz morze, ocean i góry, wszystko. No to ja uważam podobnie, tak jak wy, panowie. Zatem wróćmy do muzyki rodem z Kalifornii. Yeah, yeah. Hey, yo, dang. Let me take 'em high real quick. Real high. I wanna get high with you. I wanna get high with you. I wanna get high with you, if that's what you want me to. Now blaze up, I wanna get high with you. I'm gonna get high with you. I wanna get high with you, if that's what you want me to. So blaze up. Roll one, pass it around. Puff, puff, pass till it come back. Baby, this dog pound. I found my knack with my nephew Dame. Simple and plain, so put the blunt to the flame. Easy now, light that blazing. The whole room and go for smoke. Take a quick flick with my kinfolk. And now I am so gone off dope. Feel it fly, don't ask me why. Just roll to the rhythm of my lullaby. Mama, I can't stop and I won't. Get up in the morning with a stretch and some yawning. Headed to my throne, starts my day off. I gotta get the payoff. Homie, stay off my grass. High for you. And I'ma do what I'm supposed to. If you want me to, come on. I wanna get high with you. I wanna get high with you. I wanna get high with you. If that's what you want me to. Now blaze up. I wanna get high with you. I'm gonna get high with you. I wanna get high with you. If that's what you want me to. So blaze up. Green trees, blue skies, full moons and cherry pies, baseball games and barbecues, and all the little things that we love to do. The party don't start till a quarter to two, and baby gon' do what I want her to do. All crundo, end all combo. Oh yes, that's the all kush combo. I need the weed man pronto. I need it so bad, about to black out, pull a pack out. Now I'm in the strip club, get mine on, about to pull a whole rack out. Oh boy, I be the real McCoy, and shoot my shot like a rhinestone cowboy. Up, up and away, pop up in a maze, in the days, this blunt's a chase. I wanna get high with you. I wanna get high with you. I wanna get high with you. If that's what you want me to, now blaze up. I wanna get high with you. I'm gonna get high with you. I wanna get high with you. If that's what you want me to, so blaze up. When I now have a seat, let me get you to the funk, baby. Let me hip you to the funk, girl. Yeah. Let me get you to the funk, baby. Let me hip you to the funk, girl. I'll be there for you when you need some company. Right there for you. Baby, baby, come to me, right there for you. If you need that fire weed, let me right there for you. Can't you see I'm all you need, right there for you. You think I've had enough, but it's a must I find my way back to the funk. High and low, which way does she go? Can someone please let a G know? Bootsy Collins, George Duke, James Brown and Uncle Jam's Truth, George Clinton, the Atomic Dog, 24 track mixed in analog. Can a dog just pee on a tree? I'm a blind man, so I see bass line with strings to attach, 2 1200s to match the scratch. Sell a quick load, and now I'm walking on the yellow brick road. Funk mode, do or die, it's you and I. Now have a seat, let me get you to the funk, baby. Let me hip you to the funk, girl. Yeah. Let me get you to the funk, baby. Let me hip you to the funk, girl. I'll be there for you when you need some company. Right there for you. Baby, baby, come to me. Right there for you. If you need that fire weed, let me right there for you. Can't you see I'm all you need? Right there for you. Wspólny projekt Dumb Funka i Snoop Dogga. Dumb Funk, człowiek, który jest zafascynowany elektrofunkiem z lat 80., który nagrywa dla naszej ulubionej wytwórni Stone's Throw z Los Angeles. Zresztą panowie, kiedy reklamowali tę płytę, zrobili sobie zdjęcie, w środku wisiał plakat. Kto był na plakacie? O, nie pamiętam, wiesz? No, Marcin to nie wie. Nie mam Prince. Prince, oczywiście. Prince. Wielki fan Prince'a to właśnie Dumb Funk. Wróćmy do naszej Kalifornii. Oprócz Los Angeles, co jest takiego ważnego muzycznie jeszcze w Kalifornii? Co jest ważnego muzycznie w Kalifornii? Tak. No na pewno San Francisco, czy nie? No tak. Oakland. Oakland. O, oczywiście. Właśnie. Black Alicious. Kogo miałeś jeszcze? Metallica. AC Yellow. Tak, on jest Oakland? Chyba tak. A wiesz, może być. Michael Franti. Tak, poczekaj, kto jeszcze był z Oakland? No było jeszcze paru zawodników. Było. Hieroglyphics. No właśnie. Oczywiście. Fantastyczny kolektyw. Tak. A powiedzcie mi, a tu Short? Oakland, no właśnie. A San Diego też, czy nie? San Diego bardziej chyba rockowe jest San Diego. Tak mi się wydaje. Wiesz co, San Diego mi się nie kojarzy przede wszystkim z rapem, a jeżeli chodzi o Kalifornię, to zdecydowanie LA i Oakland. Dobrze. To teraz chciałem wam zaprezentować i państwu zespół, który również pochodzi z Kalifornii, który nie ma z rapem za wiele wspólnego, poza tym, że był często samplowany. We'll be right back. future. W Czarnej Nocy wystąpił bardzo groźnie nazywający się zespół War, ale zespół znakomity. Marcin, ile jest z LA do Long Beach? Z LA do Long Beach, wiesz, my to inaczej odbieramy, bo to jest dla nas część LA, ale metrem pojedziesz 45-50 minut, samochodem w zależności od korków od pół godziny do 3 godzin. Do 3 godzin. No jeżeli jest korek, to no, jest korek. Ja niedawno jechałem 2 godziny 15 minut z Ursynowa na Żoliborz. Dobrze, właśnie z Long Beach pochodzi zespół War, który zwłaszcza w latach 70. odniósł niesamowite sukcesy. Nagrał wiele wspaniałych płyt samplowanych przez świat elektroniki i rapu. I pozwoliłem sobie przypomnieć te dwa nagrania, bo dzisiaj chyba tylko Wojciech Mann czasami przypomina w swoich audycjach zespół War, kompletnie zapomniany, a naprawdę wszystkie ich płyty były świetne. Dużo energii, dużo funky, dużo jazzu, fantastyczne dęciaki. Wróćmy zatem, a nie przypadkowo zapytałem cię, jaka jest odległość pomiędzy Long Beach a samym Los Angeles. Powiedz, ta aglomeracja Los Angeles to jest jak wiele miejsc? Bardzo wiele miejsc, w zasadzie to jest umowna granica, w zasadzie Los Angeles jako miasto, jako takie w ogóle nie istnieje, bo jest każda dzielnica jest osobnym miastem. Czy to jest Compton to jest oddzielne miasto, tak? Tak, Compton jest absolutnie oddzielne miasto. South Central? To jest już w zasadzie LA County, to nawet nie jest część tego Los Angeles rdzennego. West Hollywood jest osobnym miastem, wpisujesz, na przykład jak wysyłasz list, to wpisujesz, że mieszkasz, ja wpisuję West Hollywood, tak? Bo tam mieszkam. A tam, gdzie te gwiazdy wszystkie mieszkają, to jest chyba północny zachód, z tego co pamiętam. W różnych miejscach mieszkam. Niektóre mieszkają nad oceanem, czyli w Malibu. Niektóre mieszkają w Bel Air. Niektóre mieszkają w Beverly Hills. Niektóre mieszkają Beverly Hills, tak. W Los Feliz. Tak. To jest, czyli one są, nie mieszkają na jednej ulicy, nie, tak? Nie, niektóre mieszkają w Hollywood Hills, aha, czyli na wzgórzu. Czyli Mulholland Drive to jest Hollywood Hills. A to był taki film kiedyś bardzo fajny. Tak. Z moją ulubioną brytyjską, z angielską aktorką. No dobrze, a powiedz mi, czy prawdą jest, że komunikacja miejska jest słaba w LA? Nie to, że jest słaba, i praktycznie w ogóle nie ma. I tam nawet słyszałem teorię, znaczy teorię, wydaje mi się, że to jest po prostu prawda, że LA było budowane za pieniądze firm paliwowych, które jakby z góry założyły, że komunikacja miejska nie może być dobra, ponieważ chcą zarabiać pieniądze na właścicielach samochodów, więc tam praktycznie każdy ma swój samochód. I to miasto jest niesamowicie zakorkowane, niesamowicie zatłoczone. Poza tym wszyscy mówią w Warszawie o smogu ostatnio, bo właśnie to jest temat numer jeden, jak przyjechałem. Właśnie chciałem cię o to zapytać. O smogu, gdzie w Los Angeles to już nikt o tym nawet nie mówi, bo wystarczy wejść na górę, wejść sobie na wzgórze hollywoodzkie, jedno, drugie czy trzecie, i po prostu widać taką szarą masę, która, bo LA jest położone w dolinie. Czyli, czyli wystarczy wyjść trochę wyżej i po prostu ten smog się unosi non-stop nad Los Angeles. Mhm. To wszystko przez rodzinne miasto Dawida, bo tam właśnie robią to, co truje nam. Detroit? Pozostaje mi nic innego, nie, tylko przeprosić. Nie. Dawid pochodzi z Płocka, tam ropę tak robią. No dobrze, to porozmawialiśmy sobie teraz o ochronie środowiska. Zatem w ten, który się absolutnie ochroną środowiska nie przyjmuje. Too short. don't stop till the beat. Ain't no thing but a chicken wing. We gon' do it like this one more time. Straight from Oakland, California, I'm back again. Short dogs on the mic, bout to Mac and Pimp. We got flavor at the Dangerous Crew camp. Save your money, can't use them food stamps. Other crews like the sample and mix, but our crew, we just play that shit live. Drums, bass, keys. Niggas don't like it, you can get these. Stuck in the back of your throat. Fucking with a pimp named Sir Two Show. We could've sampled a loop, but we didn't. I'd rather treat you like a hoe and start pimping. When will your other brothers realize? Can't fuck with my crew, better feel your eyes. Cause you must be blind if you can't see. And I'ma say this shit quite frankly. I give a fucking freestyler step up. I don't do it till you bite it on the next cut. Cause right now we gotta feel the flow. And make sure we keep it real slow. Just like the motherfucking Dangerous Crew. We getting funky like it's 1972. Still puffing on the Zags. Dressed like pimps and ask the Ohio players. Once again, can we sample the phone? You know, we don't wanna wear it out, we just want a little piece, you know what I'm saying? We ain't gonna loop it, we gon' freak it, we gon' funk it track for track. Dangerous Crew style. And Banks, can we flip this one more time? Do it right here. All you brand new rappers got a new flow. You ain't sampling James Brown no more. Probably try to sample Cameo. Parliament, Funkadelic, you scandalous hoe. You stole it. Ozzy Brothers, Barcades, Barry White, Isaac Hayes. Have you heard the term sample clearance? Thought the nigga who wrote it would never hear it. Now we suing your ass for sure. Got you spending all your money cause you need a lawyer. You got problems and you need to solve them. You shouldn't have sampled, wouldn't have them problems. If you'd have played your own shit, you wouldn't be broke, you would have made a long grip, bitch. But that's irrelevant now, my friend, cause they done wiped you clean like Amp Bank spins. Sitting on some three-piece AMGs. Better find you a sample, you ain't playing these kind of beats. So funky, make your fingers pop. If you can't find a sample, you ain't got not one damn thing for a nigga to ride to. But I've been getting funky since I was in high school. Growing up on that Bootsy's rubber band. In 76, seen the mothership land. Nothing but funk all in your face. I like to slow it way down in ass and bass. Cause that's how we be laying tracks. Just flip the funky rhyme and start saying raps. Get funky with Amp Banks, Pee Wee, Shorty B, Father D, Go D, Tony T. The motherfucking Dangerous Crew. And at the drop of a dime, we'll change the groove. Just a sample of funk. Bitch. Freaking in keyboards, Tony T on the drum, Shorty B on the bass, and Banks on the mixing board, Short Dog on the vocals. By now you know the story, I'm Too Short Baby. First started rapping in 1980. I got more game than Monopoly. Now I'm making money, ain't nobody stopping me. Used to be local till I signed with Jotman. Used to like the sample, now I'm rolling a live band. Now that I finally did this shit, I'm making one more album and then I quit. And only one thing can make me say I'm not, and that's $1 million on the spot. Upfront cash money, no compromise. No schemes, no scandals, don't front and lie. Just pay the man in full. 30 years old, George the Bull. Ain't giving shit up but the phone. Let these record companies know what the fuck I want. Cause they been fucking black folks right from the start. When you sign that line, tear your ass apart. For every one you get, they getting five. Niggas getting paid, but it don't seem right. I know where I came from and know where I'm at. And my last two albums gon' sound real fat. I'm Too Short Baby, I ain't no punk. I'm just asking, can I sample the phone? So can we sample the phone? Bitch. Ponieważ pora późna, możemy o tym powiedzieć poza anteną. Marcin wspomniał o tym, że artysta, który w tej chwili wystąpił, czyli Too Short, jest bardzo mocno związany ze sceną porno i te sceny rapowa i porno się mocno krzyżują w Kalifornii podobno. No krzyżuje się kilka scen, między innymi te dwie, bo dużo aktorek porno teraz przechodzi do normalnego aktorstwa. To jest taki trend, który zapoczątkował Steven Soderbergh z, nie chcę przekręcić się nazwiska, chyba Sasha coś tam. Sasha coś tam. Ja bym powiedział, ale zaraz będzie, że uchodzę za specjalistę. Nie, no mów. No, to tak Sasha, będzie. Sasha Gray. Sasha Gray, brawo. No, wiedziałem, no, że tak będzie. No, i tak widocznie jest, no ale słuchaj, nic się nie dzieje przypadkowo. Natomiast powiem wam, że sam miałem okazję spotkać parę takich aktorek grających drobne role w różnych filmach, które po prostu miały przeszłość porno, do których się nie przyznawały otwarcie. Podobno rynek się popsuł teraz w dobie wolnego internetu, tak więc no, próbują sił artystycznych w innej formie, takiej bardziej klasycznej, że tak powiem. Mm-hmm. No dobrze, to teraz pytanie do panów bardzo krótkie i również liczę na krótkie odpowiedzi. Marcin, ty nie jesteś ekspertem od rapu, aczkolwiek lubisz. Tak. Powiedz, jaką pozycję ma Tupac dzisiaj? To jest Michael Jordan rapu. Michael Jordan rapu. Dawid? No dla mnie osobiście może nie Michael Jordan, ale doceniam, bardzo cenię. I mimo, że nie do końca lubię jego muzykę, ale tą postać, ten kult postaci doceniam. Zatem dwukrotnie wystąpi w tej chwili w Czarnej Nocy. No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a heat, bro. Get it back to the kids, who the hell cares? One mess, hungry mouth, for no welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to what we played as kids, but then change. And that's the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, it's both black tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't wrecked to see a black president. It ain't a secret or concealed, the facts. Our penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made cheese with it, but you made it in a sleazy way. Sell it back to the kids, I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. That's just the way it is. Don't tell us you as bad as things the whole will never be the same. That's just the way it is. Don't tell us you as bad as the police, cause you kill us. That's just the way it is. Don't tell us you as bad as things will never be the same. That's just the way it is. Don't tell us you as bad as the police, cause you gotta make changes. In 92, it's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes, can't a brother get a little peace? There's war on the streets and a war in the Middle East. They let a war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now back, back, back, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and flip smack you up. You gotta learn to hold your own, they get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Rat-a-tat-tat. That's the way it is. Just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. To były rozmowy przy muzyce, trochę o sporcie, trochę o muzyce, ale przede wszystkim o Kalifornii. Marcin Harasimowicz, Dawid Bartkowski, dziękuję za to, że przybyliście dzisiaj do studia. Jedno zdanie podsumowania jeszcze. Pytałem was, czym dla was jest Kalifornia? W którym kierunku Kalifornia zmierza? Wolności, kreowania kolejnych pomysłów. Wiadomo, północ Kalifornii to jest Dolina Krzemowa, to są wynalazki, południe to są wielkie filmy, wielka muzyka. Dawid? A ja powiem pod względem muzycznym, do tego co było w latach 80., bo tutaj Dan Funk wyznacza tak naprawdę kierunek, wzorując się nareszcie. Zobaczymy, czy wasze przepowiednie się spełnią. Za rok spotkamy się o tej samej porze i sobie porozmawiamy. Ewa Redel zrealizowała dzisiejszą audycję Czarna Noc, Hirek Wrona poprowadził. Bardzo państwu dziękuję za uwagę, do usłyszenia za tydzień, a na zakończenie klasyk nad klasykami N.W.A. When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas with Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me. The police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out. For the punk motherfuckers that's showing out. Niggas start to mumble. They wanna rumble. Mix them and cook them in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a gat, that's pointed at your ass. So give it up smooth. Ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder rap to keep ya dancing. With a crime record like Charles Manson. AK-47 is a tool. Don't make me act a motherfucking fool. Me and you can go toe to toe, no mate. I'm knocking niggas out the box daily. Yo, weekly, monthly, and yearly. Until them dumb motherfuckers see clearly that I'm down with the capital CBT. Boy, you can't fuck with me. So when I'm in your neighborhood, you better duck. Cause Ice Cube is crazy as fuck. As I leave, believe I'm starving. But when I come back, boy, I'm coming straight out of Compton. Compton, Compton, Compton. What's up? Tell them where you from. Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking a crack. It's like burglary. The definition is jacking. But when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. I'll find a good piece of pussy and go up in it. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. You probably get mad like a bitch is supposed to. But that shows me slut talk and pose to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit cause I'm tearing up shit. MC Ren controls are automatic. For any dumb motherfucker, it starts static. Matter right hand cause I'm the hand itself. Every time I pull an AK off the shelf, the security is maximum. bells ring, but I'm wrong. See, cause I'm the motherfucking villain. The definition is clear, you're the witness of a killing that's taking place without a clue. And once you're on the scope, yeah, it's through. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Ren is on the gangster tip, straight out of Compton. Compton. Compton. Compton. His name and the boys coming straight out of Compton. It's a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell, and if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck, that's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him, but I'm smart, lay low, free for a while. And when I see the punk pass, I smile. To me it's kind of funny, the attitude showing nigga driving, but don't know where the fuck he going, just rolling, looking for the one they call Easy. But here's a flash, they never see me ruthless, never seen like a shadow in the dark. It's up when I unload, you see a spark and talk over a hesitation, and hear the scream of the one who got the lead penetration. Feel a little gust of wind and I'm jet, believe a memory, no one will be forgetting. So what about the bitch who got shot? Fucker, you think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker. This is an autobiography of the E, and if you ever fuck with me, you get taken by a stupid dope brother who will smother. Word to the motherfucker, fail. Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, the prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. But won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, they can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. You will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up, and we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass, but drop your gat and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'ma sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two. They can't cope with me, the motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. Step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza w tym roku premiera. Iwona Korszańska. Pawi Tren. W reżyserii Mateusza Pakuły. Samiec staje na głowie i dygoce na całym ciele. Szybciej! W słuchowisku wystąpi m.in. Krystyna Czubówna. Było nieźle. Samiec przestaje dygotać. To już w najbliższą niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Na trójkowym zegarze.